She Did It Again. Tuurlijk. Britney Spears. Aan het begin van de vrijdagsaflevering van De Late Avond. Born to Make You Happy. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent op deze vrijdagavond. Zo vlak voor het weekeinde. Aan het einde van misschien wel een hele vermoeiende werkweek. Dan kun je nu even met de voet omhoog. Even relax. Want we hebben alleen maar hele easy muziek voor je vannacht. Dus, alle reden om te blijven luisteren hier naar jouw lokale omroep. We hebben ook wat te bespreken hoor. Een paar goede dingen. Iets waar ik blij van word. Misschien jij ook wel. Er is bijvoorbeeld 30.000 euro opgehaald om de ziekte van Huntington te bestrijden. In een benefiet. Je hoort zo meteen hoe het zit. Ook gaan we het hebben over een kierbesluit. Dat is ook wel interessant. Daar praat men al heel lang over. Het gaat nu eindelijk gebeuren. Hoe het zit en wat het kierbesluit betekent, dat hoor je straks. En we gaan het ook even over over Stichting Jarige Job. Dat is ook een goed doel. En die zoekt natuurlijk sponsors, dat begrijp je ook wel. Die mensen doen mooi werk voor kinderen in de armoede onder andere. Je hoort het hier, allemaal in jouw late avond. Line. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in his smile he knows that I don't need. Als ik aan Shirley Bassey denk, denk ik aan Vera. Klein vrouwtje trouwens. Een ongelooflijk veel volume. En dat komt allemaal in uitvoering tijdens dit nummer. Something. Shirley Bassey dus. Prachtig uit 1970. All of Us ervoor met Brand New Start. We gaan het hebben over het benefietconcert van het campagneteam Huntington in december. Dat heeft 30.000 euro opgeleverd. Het campagneteam zet zich in om middelen bij elkaar te brengen om het onderzoek te financieren dat een werkend medicijn tegen de ziekte van Huntington vindt. Je hoort meer in het gesprek met Evelien Lampfen. Belangrijk nieuws voor een goed doel. Er is 30.000 euro opgehaald tegen de ziekte Huntington. Marije Schol Gelderblom is hier bij ons. Welkom. Dankjewel. Jij bent hier om het goede nieuws te delen. En jij weet heel erg veel af van Huntington. Ja, dat klopt. Kan je ons uitleggen wat jij te maken hebt met de ziekte van Huntington? Ja, ik ben helaas gendrager van de ziekte van Huntington. Mijn moeder is in 2012 ziek geworden. Wisten ze niet zo goed wat zij had. Mm-hmm. En mijn tante werd eigenlijk in dat jaar ook ziek met dezelfde symptomen. En wij zeiden altijd wel, jullie lijken op oma. Maar mijn oma was overleden aan ALS, dachten ze. Mm-hmm. En toen de neuroloog wat beter na ging kijken, kwam die erachter dat het inderdaad de ziekte van Huntington was. En mijn oma er inderdaad ook aan overleden is. Het is... Een combinatie van Alzheimer, Parkinson en ALS. Die symptomen die daarbij horen, komen ook voor bij de ziekte van Huntington. En ja, als kind zijn heb je 50% kans. Dus het kwartje is voor mij de verkeerde kant opgevallen. En betekent het dan dat jij de ziekte ook hebt? Of je bent gendrager? Of komt het dan ook tot uiting? Ja, nee, het is, ik ben inderdaad nu gendrager. Mm-hmm. Maar dat ik ziek ga worden is 100%. En naar aanleiding van de afwijking aan mijn DNA hebben ze voorspeld dat het ongeveer tussen mijn 45ste en mijn 50ste is. Dus dat is niet meer heel lang dat ik gezond door het leven zal gaan. En is het dan ook zo dat je er niks aan kan doen? Nee. Tot nu toe is er eigenlijk niks aan te doen, behalve de symptomen te bestrijden, maar dat is ook niet heel makkelijk. Want wat zijn die symptomen precies? Eigenlijk is het vooral ongecontroleerde bewegingen. Doordat er een eiwit in je hersenen neerdaalt, zorgt het ervoor dat de signalen niet meer goed naar je spieren kunnen of naar andere delen van je lichaam. En het begint eigenlijk vaak met ongecontroleerde bewegingen. En daarna psychische klachten, gedragsveranderingen, dat soort symptomen horen erbij. Slikproblemen, praatproblemen. De meeste mensen uiteindelijk komen in een verpleeghuis terecht. Op zeer jonge leeftijd dus. Ja, heel jonge leeftijd. Ja. En jij weet dan dat nu dus al dat je dat tegemoet gaat. Ja. Ja, Hoe ga je daarmee om? Ja, in het begin ben ik zo verdrietig geweest dat er niet meer heel veel in mijn leven gebeurde. Maar ik heb een zoon van 8, nu bijna 9. En een hele lieve man. Dus ik dacht, ja, dit is ook te kostbaar om dat in mijn bed door te brengen. De tijd die ik dan nog heb, moet ik eruit halen wat erin zit. En wij hebben in de tussentijd ook nog een kleintje erbij gekregen. Die heeft de ziekte niet. Dat is uitgesloten. Dus dat was een heel mooi traject. Mm-hmm. En er kwam iemand op mijn pad die bezig is met een genezend medicijn. Binnen 5 tot 10 jaar. Oh, wauw. En ja, dus ze zijn voor mij daar misschien wel op tijd voor. En ze zijn ook heel ver. Er is niet echt heel veel meer nodig om dat medicijn te ontwikkelen. Alleen daar is 4 miljoen voor nodig. Zo, dus jij hebt een doel. Precies. Toen dacht ik, ja, dit moet ik met 2 handen aangrijpen. Als ik nu achterover ga zitten, dan snij ik mezelf in mijn vingers of mijn zoon, die ook 50% kans loopt natuurlijk, de oudste. Dus we hebben het benefietconcert georganiseerd. En ja, dat is zo'n groot succes geworden. Dat was een benefietconcert op 15 december in de Grote Kerk, hè? Ja, klopt. Ja. Het campagneteam Huntington heeft dat gedaan samen met Jazzpodium Waterweg. Ja, dat klopt inderdaad. Frans van Kruchten van de Lions Club zit hij bij. Mm-hmm. Die heeft, we hebben dat met z'n tweeën opgepakt. En die kent zo verschrikkelijk veel mensen in Schiedam, Vlaardingen en omstreken. Die heeft zoveel mensen erbij gehaald dat we uiteindelijk inderdaad op €25.000 uitkwamen op de avond zelf. En dat is nog bijgesteld naar €30.000. Wow, dus er is €30.000 opgehaald. Ja. Zodat we weer een stapje dichterbij komen. Ja. Naar die. Want hoeveel miljoen was er 4 nodig? 4 miljoen, ja. En kunnen we ergens misschien een bijdrage overmaken? Is er een website waarop we jou kunnen volgen in jouw zoektocht naar de centen? Nou, mij persoonlijk niet. Maar wel natuurlijk het campagneteamhuntington.nl. Mm-hmm. Daar kan je of doneren of zelf een actie op starten. Dus ja. En heb je daar een website van? Ja, dat is www.campagneteamhuntington.nl. Marije Schol Gelderblom, namens campagneteam Huntington, bedankt voor je komst. Alsjeblieft.

We kennen het natuurlijk van de mama's en de papa's, dit California Dreamin'. Maar de Beach Boys zongen het ook. Ja. Hun uitvoering is totaal anders, hè? Hoewel, blijft close harmony. Chauffin voor met Dufond du Lac. Hier op jouw late avond op vrijdagavond. Wat een interessant onderwerp voor je. Zometeen gaan we het hebben over het kierbesluit bij het Haringvliet. Je hoort het zo meteen na Blue met Guilty. I never want to play the games that people play. I never want to hear the things they gotta say. Schuld. Hij neemt het helemaal op zich. Tja, Blue. Hier in de late avond. In 2018 wordt het kierbesluit bij Haringvliet werkelijkheid. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak over de veranderingen in het Haringvliet met Chris van der Heijden van Vogelbescherming Nederland, die zelf het kierbesluit nog eens toelicht in deze bijdrage van RTV Slogo. Het kierbesluit, nog even toelichten voor de mensen die het misschien niet weten, in 2018 gaat het Haringvliet sluiten. De Haringvliet, dan moet ik zeggen, op een kier. Dat betekent dat die voor 5% open wordt gezet, sommige kleppen. En dat er zout en zoet water in en uit kunnen stromen. En dat heeft nogal een hoop gevolgen, vooral voor vissen en vogels, positieve gevolgen wel te staan. Daarbij komt er dus zout water in het Haringvliet. Het is nu zoet, zeg maar, een beetje brakzoet. En mijn vraag is, komt zalm ook terug? Dat is de vis die ik dan ken. Die ligt bij mij wel eens op mijn bord. Maar de vraag is van, kunnen we die weer gaan vangen in het Haringvliet? Ja, nou uiteindelijk op termijn zou dat gaan kunnen. Alle rivieren zijn de afgelopen tientallen jaren veel en veel schoner geworden. Dat was al een voorwaarde om die zalm terug te krijgen. Op sommige plekken is die ook al opnieuw geïntroduceerd met succes. Alleen het punt was, dat zalm moet kunnen trekken. En veel van die trekwegen waren afgesloten door dammen, dijken en door het aanleggen van vistrappen. En nu hopelijk ook weer de kier kan de zalm weer gewoon het Haringvliet op zwemmen. Ja, dat hij erin en er ook weer uit kan, zeg maar. Ja, want bijvoorbeeld ook een van de projecten van het Droomvos project Haringvliet, waarin zes natuurorganisaties proberen die natuur alvast voor te bereiden op de kier, is ook het uitzetten van de steur. Dat we de steur weer terugkrijgen. Nou, dat was vroeger een vis waar spectaculair heb gevissen, want die steuren die kunnen wel 2,5 meter lang worden. Ja, dat zijn bakbeesten, ja. Ja, zeker. Ja, dat zijn enorme bakbeesten. Maar ook, wij hebben als vogelbescherming zijn natuurlijk heel blij dat het voor veel vogels van intergetijden en van brakwatergebieden weer wat meer ruimte komt. Want die gebieden zijn eigenlijk in de rest van Nederland heel veel verdwenen, vooral in de delta. En dan komt het dan nu weer een klein stukje terug en dat betekent dat hele veel soorten sterns en steltlopers en plevieren die het heel moeilijk hebben in Nederland, dat die er weer een stukje leefgebied bij krijgen. Ja, dat is mooi. Dus dat is een vooruitgang voor de natuur hier bij het Haringvliet. Ja, maar ook voor de mensen, want we gaan die natuur ook heel erg beleefbaar maken. Dus dat is een beetje een beetje suf wordt beleefbaar maken. Maar dat betekent gewoon dat je en meer vogels kunt zien, maar ook dat we paden maken, zodat je veel meer de natuur in kunt. Er komt een heel mooi vogelbelevingspunt. Dus het is niet alleen maar van we doen het voor de vogels en de vissen. Maar mensen kunnen ook echt veel meer van de natuur in hun achtertuin genieten. Dat is mooi nieuws, is dat? Dat is goed. Dus het gaat er echt op vooruit. Ja, er was natuurlijk hier ook wat sceptici natuurlijk. Toch het water is ook iets wat ons natuurlijk behoorlijk heeft bedreigd. Ik noem even de watersnoodramp van 1953 natuurlijk. 1 februari weer de herdenkingen gehad. Dus daar waren wat angsten voor. Maar daar hoeven we toch niet bang voor te zijn voordat het water hoger gaat worden? Nee, want de dam die blijft natuurlijk gewoon aan de dam. En die sluizen, die kleppen die opgezet worden, kunnen elk moment dicht als het water dreigt hoog te worden. Dus dat is sowieso geen probleem. Maar er is, we gaan veel dijken en die gaan we ook wat verflauwen. En er komen stukjes slikrand voor en rietbedden. En we weten inmiddels dat juist dat soort zaken beter zijn voor de waterveiligheid. Die dempen hoogwaarde, juist op plekken waar het allemaal vroeger werd weggehaald, had de zee vrij spel. En juist als je dat soort slikken en gorzen en rietbedden terugbrengt, dan is het een soort extra buffer tegen hoogwaarde. Oké, dat klinkt goed. En ook wel dat dus de veiligheid ook wel niet uit het oog verloren wordt hiermee. Mooi, ik kan eigenlijk niet wachten dat het op een kier gaat en dat we de nieuwe vogels en vissen tegemoet kunnen zien. Ja, het wordt super spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Want we hebben het natuurlijk wel op papier gezet en iedereen denkt wat er gaat gebeuren. Maar de praktijk is altijd weer een verrassing, dus het wordt heel spannend. Isn't Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. De Spinners, hier in de late avond. Could it be, I'm falling in love? Zou dat zomaar kunnen? Zou zomaar kunnen, ja. Ze noemden zichzelf ook wel de Detroit Spinners. En voor de Hearts of Soul met Waterman, zij deden mee aan het Eurovisie Songfestival van 1970 voor Nederland met dat lied. Prachtig natuurlijk, lekker ouderwets. We gaan het straks hebben over Stichting Jarige Job. Jarige Job kan jouw hulp wel gebruiken. Je hoort het zo meteen na Dave Stewart en Colin Blunstone. Oh, Een gelegenheidsduo van je welste. What Becomes of the Broken Hearted? Dave Stewart en Colin Blunstone hier in de late avond op deze vrijdagavond. In Nederland zijn er meer dan 61.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar die hun verjaardag niet kunnen vieren. Omdat er thuis geen geld voor is, zijn er op de mooiste dag van het jaar voor hen geen cadeautjes, geen ballonnen en geen tractaties op school. Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed. Je hoort meer in een bijdrage van Herman de Bruin. Van de stichting Jarige Job zijn in de studio twee vrijwilligers, nou stagiaires aangeschoven. Noor Peter en Loek Koper. Vertel even kort, wat is de Jarige Job? Wie mag ik het woord geven van jullie twee? De dame. De dame, oh, dat dacht ik al. Ja. Jarige Job is een stichting die zich inzet voor kinderen die in armoede leven. En die dus onder die omstandigheden hun verjaardag niet kunnen vieren. En ja, wij proberen zoveel mogelijk verjaardagsboxen door heel Nederland te verspreiden. Mm-hmm. Omdat ieder kind een verjaardag verdient. Dus, En Loek, dan hebben jullie die verjaardagsbox meegebracht vandaag. Ja. Die ligt nu uitgebreid op tafel. Daar zit alles in wat een kind nodig heeft om een goede verjaardag te vieren? Ja, klopt. Ja. Een kind die wil als eerste natuurlijk cadeautjes voor zijn verjaardag. Mm-hmm. Maar daarnaast moet hij ook trakteren op school. Ja. En dat is voor de juffen en voor de kinderen. Dus voor de kinderen is er een Twix en een Mars bijgevoegd. En voor de juffen en de meesters is er een pak Merci. Ja, ja, dus dan kan je echt goed trakteren. Ja. Want het komt uit gezinnen. Die kinderen die hebben dat niet, die kunnen dat niet. Nee, klopt. Nee, er is inderdaad in Nederland is er heel veel een probleem met armoede. Hoeveel kinderen hebben we het over? Over 60.000 kinderen in Nederland. Doe maar. En er worden momenteel door ons 20.000 kinderen geholpen. Door middel van de verjaardagsbox. Ja. Maar het aantal moet natuurlijk wel groeien dat ieder kind in Nederland zijn of haar verjaardag kan vieren. Ja. Jullie zijn stagiaires bij de Stichting Jarige Job. Wat doe je dan? Nou, ik studeer communicatie en multimedia design. Mm-hmm. Dus ik hou me vooral bezig met een stukje communicatie en marketing. En dan ook wat meer het creatieve vlak. Ja. Dus de verschillende samenwerkingen die we hebben met partners. En daar dan de creatieve invullingen voor concepten bedenken en design. Dus echt binnen je vakgebied. Ja, zeker. Maar natuurlijk ook wel een hoop gewoon dagelijkse bezigheden zoals een mail en alles wat er gewoon bij komt. Niet kijken. De boksen inpakken. Boksen, soms. Maar dat wordt voornamelijk door groepen gedaan die bijvoorbeeld bij ons langskomen voor personeelsuitjes. Soort dingen. Ja. En dan kunnen we begeleiden, maar echt zelf doen we het eigenlijk niet. Nee, je hebt mensen genoeg die dat willen doen. Ja, precies. En het is ook gewoon heel leuk om te doen. Ja, het is leuk om te doen, natuurlijk. Ja. Waarom kies je daar dan voor? Voor de Stichting Jarige Job? Want er waren meer mogelijkheden, denk ik. Ja, klopt. Ik heb inderdaad... natuurlijk ben ik me gaan verdiepen in verschillende bedrijven waar ik stage kon lopen. Ik heb ook verschillende gesprekken gehad. En eigenlijk kwam ik al heel snel achter dat voor mij een commercieel bedrijf eigenlijk niks is. Nee. En ik vind het gewoon heel fijn dat ik me bezig kan houden met dit maatschappelijke probleem. En mijn steentje daaraan bij kan dragen. En ik was ook al bekend met Jarige Job, omdat ik al eerder een project voor hun had gedaan via school. Ja, dus ik ken het al een beetje. Ja, precies. Ja. En Loek, jij ook hetzelfde verhaal of iets anders? Nou, ik studeer commerciële economie. Ja? En normaal is dat eigenlijk een beetje, leer je hier hoe je de zakken van consumenten kan leegkloppen. En we hadden voor een communicatieminor, ging ik langs bij Stichting Jarige Job, samen met Noor. En toen keek ik daar rond en dan zag ik de mensen die er werkten en hoorde ik echt wat ze daar deden voor de kinderen in Nederland. En toen dacht ik van, ik wil niet de zakken van consumenten leegkloppen, maar ik wil juist de mensen helpen in Nederland. Dus toen dacht ik van, ik ga hier vragen of ik stage mag lopen. Maar je studeert wel commerciële economie, zei je? Ja, klopt. Daar zit toch een soort geld achter? Of probeer je dat? Ja, geld, maar ook bijvoorbeeld naamsbekendheid. En dat is ook een onderdeel van marketing en hoe je dat kan inzetten, zodat heel Nederland weet van de stichting. En dat dus ook alle kinderen die het nodig hebben, of in ieder geval de ouders van de kinderen die het nodig hebben, zich aanmelden bij ons, zodat wij die kinderen en ouders kunnen helpen met een verjaardagbox. Dat is in ieder geval het doel waar jullie naar streven. En dat gaat ook lukken. En binnen jullie stage komt dat helemaal goed, denk ik. Hoe lang duurt de stage? 6 maanden. 6 maanden? Ja. En hoe ver ben je nu? Eerste week? Ja, maandag begonnen. Nou, jullie kunnen het verhaal al mooi vertellen nu. Binnen een week eigenlijk. Ja, je kende het al natuurlijk een beetje. Precies, maar dat scheelt wel. Maar heel mooi. Dank je. Nou, bedankt. Heel veel succes ermee. Dank je wel. En dan afstuderen? Of moet voor mij afstuderen, ja. Ik moet een onderzoek doen. Nou, dan wens ik je daar ook heel veel sterkte mee met alle zaken die moeten. En de Jarige Job natuurlijk. Noem nog even de website van de Jarige Job, want daar kunnen mensen dan even op. De website is www.stichtingjarigejob.nl. En we zijn momenteel ook op Facebook te vinden. Op Facebook kunnen mensen ook zoeken natuurlijk. Noor Petri en Loek Koper, stagiaires bij de Stichting Jarige Job. Met heel veel succes. Dankjewel. En dank je wel. Bedankt. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. No bombs and no disease. they're the songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik ga ervan stotteren zeg. And From a Distance. Het is mooi geweest voor deze avond. Het is klaar. De Late Avond is klaar voor deze week ook trouwens. Maandagavond is er weer een nieuwe aflevering. Ik ben hier om 11 uur. Ik hoop jij aan de andere kant van de radio. Zo heet dat lekker ouderwets. Je hoort nog een mooie instrumentale tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. MFSB en Smile Happy. Ik wens je een hele mooie nacht. Ga je slapen, dan wens ik je natuurlijk prachtige dromen. Welterusten. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. En ga je nog stappen, dan wens ik je natuurlijk een hele gezellige avond. En maak veel plezier. Wat mij betreft tot maandag 11 uur. Tot dan. Fijn weekend.